पूर्व पक्षी कहता संक्रमण का वृत्ति कारक मत के अनुसार प्राप्ति आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है। प्राप्ति करता जीव है, आनंदमय जीव है। यदि ब्रह्म कहेंगे वही ब्रह्म ही है तो कर्म कर्तृभाव विरोध का, तो संक्रमण शब्द का अर्थ सिद्धांत कहेगा प्राप्ति अर्थ नहीं है। और पूर्व पूर्व का पूर्व पूर्व में मिथ्यात्व निश्चय करके पूर्व पूर्व का बाध है, उत्तर की अपेक्षा पूर्व का अभाव दर्शन ये बाध ही संक्रमण है, यही विचार करना है। अभी विचारारंभम उपपाद्य सिद्धांतम उपक्रमते, विचार आरंभ करना है। सिद्धांत ने कहा बहुत भेदवादी है और भेदवादी बहुत होने से मैं एकत्ववादी हूँ, मैं जीतूँगा जीत लूँगा जिस्यामी सर्वान। कारण है अनेकत्ववादी जो भेदवादी है एकत्व तो मानेंगे, एक के बिना अनेक नहीं होगा। एकत्व सिद्ध होने के बाद जब अनेकत्व सिद्ध करने के लिए जाएंगे, अनेकत्व है भेद के बिना अनेकत्व सिद्ध नहीं होता है। एक से भिन्न अन्य होगा एक तब अनेक होगा, एक से भिन्न अन्य सिद्ध होने के लिए पहले भेद की सिद्धि चाहिए। भेद है अनुन्याभाव, अनुन्याभाव की सिद्धि के लिए प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अपना भेद अपने में नहीं रहता है। भेद का एक प्रतियोगी एक अनुयोगी, प्रतियोगी अन्य है अनुयोगी अन्य है, तो प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान होने पर ही भेद ज्ञान होगा। और प्रतियोगी अनुयोगी घट का प्रतियोगी घट में प्रतियोगित्व अनुयोगित्व दोनों क्यों नहीं, क्योंकि एक में नहीं रहता है। तो भेद ज्ञान होने पर अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान होगा, क्योंकि एक में अनुयोगित्व प्रतियोगित्व दोनों नहीं रहते हैं। घट में प्रतियोगित्व हो तो अनुयोगित्व पट में, घट का भेद पट में। तो भेद ज्ञान के बिना अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान नहीं होगा, अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा। इसी अनुन्याश्रय दोष से दुष्ट होने से भेद की सिद्धि नहीं होगी। ऐसे व्यवहार में तो भेद व्यवहार किया जाता है, वेदांति भी व्यवहार करेंगे, किंतु पारमार्थिक भेद सिद्ध नहीं होगा। पारमार्थिक भेद सिद्ध नहीं हो तो पारमार्थिक अनेक अनेकत्व भेद भिन्नत्व यह सिद्ध नहीं होगा। व्यावहारिक भेद तो सिद्धांति मानता है, पारमार्थिक अद्वैत है। व्यावहारिक भेद होने पर भी व्यावहारिक कल्पित माया कल्पित पारमार्थिक अभेद का विरोधी नहीं है, पारमार्थिक भेद सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांत आरंभ करते हैं भाष्य में, सैव तो स्याद तद्भाव से विवक्षितत्वात्। सैव तो स्याद संक्रमण करता सैव जो सृष्टि करता है वही ज्ञानी है। एवंवित पहले एवंवित कौन है, कोयम एवंवित असंक्रमण कैसे करता है, जो ज्ञानी वही संक्रमण करता है। असंक्रमण कैसा है बताएंगे, पहले बताते हैं सैव तो स्याद एवंवित ज्ञानी ही है, क्योंकि तद्भाव से विवक्षितत्वात् ज्ञान होने पर ब्रह्मभाव विवक्षित है, ब्रह्मभाव को प्राप्त करेगा। यदि ज्ञानी अन्य हो ब्रह्म से, तो अन्य यदि है ज्ञान मात्र से अन्य भाव को कैसे प्राप्त करेगा, अन्य कभी अन्य नहीं होता है, घट कभी पट हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, अन्य अन्य को प्राप्त नहीं करेगा। अन्य जब तक है तब तक अन्य नहीं हो सकता है, घट जब तक है तब तक पट नहीं हुआ, और घट नष्ट होकर के यदि पट बने तो घट तो नष्ट पहले हो गया, नष्ट होने पर फिर घट कैसे पट बनेगा। इसलिए अन्य बीज अंकुरों को प्राप्त करता है, बीज जब तक है तब तक अंकुर नहीं हुआ, और बीज नष्ट होने के बाद यदि अंकुर बनेगा तो फिर बीज अंकुर नहीं हुआ। इसलिए बी कार्य कारण में भेद अत्यंत भेद नहीं मानते हैं। मिट्टी से घट बना, यदि कहेंगे मिट्टी अन्य है घट अन्य है, तो वहाँ मिट्टी के नाश होने पर घट बनता है ऐसा तो नहीं, घट में मिट्टी रहती है, और मिट्टी रहते रहते घट बनेगा। यदि मिट्टी घट से अत्यंत भिन्न, मृत से घट अत्यंत भिन्न, तो मृत रहते रहते अन्य कैसे होगा, अन्य अत्यंत अन्य नहीं है। इसलिए मिट्टी घट बनती अर्थात घट मिट्टी से अत्यंत भिन्न नहीं है, जो अत्यंत भिन्न है एक अन्य भाव को प्राप्त नहीं करता है। जब तक स्थित है अन्य नहीं हो सकता है, और नष्ट होकर के फिर अन्य बनेगा तो नष्ट ही पहले हो गया स्वयं नहीं बना। इसलिए तद्भाव आपत्ति ज्ञान से तद्भाव को प्राप्त करेगा यदि स्वयं हुई हो, दशम आप हो ज्ञान होने पर दशमत्व को प्राप्त करोगे अज्ञान नष्ट होने पर। और अन्य कभी दशमत्व को प्राप्त करेगा जो दशम वास्तव नहीं है, ये नहीं होता है, उसका ही अर्थ स्पष्टीकरण है। टीका में कर दिया, औपाधिक भेद भिन्नोपि एवंविद स्वतः परैव स्यादित्यर्थ। एवंविद स्वतः पर है, परमात्मा ही एवंविद है। तो परमात्मा एवंविद हो तो फिर ब्रह्म को जानेगा ऐसा कैसे हो, तो स्वयं ब्रह्म रूप है। तो औपाधिक भेद भिन्नोपि औपाधिक असु भेदश्च औपाधिक भेद, जीव ईश्वर में उपाधिकृत भेद है। औपाधिक भेदन भिन्न जीव, ब्रह्म से भिन्न होता जीव। औपाधिक भेदन वास्तव भेद तो नहीं है कहीं भी, औपाधिक भेद से भिन्न है जीव होने भिन्नोपि एवं भेद स्वतः पर है, स्वतः स्वरूपतः परमात्मा ही है। औपाधिक भेद से भिन्न होने पर वास्तव भिन्न नहीं है। भाष्य में तद विज्ञान परमात्मा भावो ही अत्र विवक्षित ब्रह्मविद आपनोति परम इति। ब्रह्मविद आपनोति परम ऐसा कहा गया है इस वाक्य के द्वारा। तद विज्ञान परमात्मा विज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म, इस ज्ञान से ही परमात्मा भाव परमात्मत्वम ही अत्र विवक्षित। जो ज्ञानी है वो परमात्मा भाव को प्राप्त करेगा। ब्रह्मविद आपनोति परम इसे कहा गया है। नहीं अन्यस्य अनुभाव आपत्ति उपपद्यति, अन्य भाव को अन्यत्व को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं हो सकता है। अत्यंत भिन्न हो अन्य का भी नहीं हो सकता है। शंका करता है पूर्व पिछी ननु तस्य तद्भाव आपत्तिर अनुपपन्न, अन्यत्व को प्राप्त नहीं करता है तो स्वयं भी तद्भाव को प्राप्त करेगा, तो पहले से तद्रूप है। फिर तस्य तद्भाव आपत्ति, वो फिर तद्भाव को प्राप्त किया। यदि ब्रह्मविद ब्रह्म ही है तो फिर वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करेगा, वो तो पहले से ब्रह्म है। फिर ब्रह्म भाव को प्राप्त करना ये भी तो अनुपपन्न है। तस्य तद्भाव आपत्तिर भी अनुपपन्न एव अनुपपन्न है ऐसा कहने पर सिद्धांति कहता है न अविद्याकृत तादात्म्यापोहार्थत्वात्। वस्तुतः ब्रह्म ही ब्रह्म को तो को प्राप्त करता है, यह भी गौण प्रयोग है। प्राप्त करता है क्या? अज्ञान के कारण अपने को अब्रह्म मानता है, जीव मानता है। आत्मविद्या अहमस्मि ब्रह्म इसी विद्या ज्ञान से तद्भाव को प्राप्त करता है। तद्भाव को प्राप्त करता है का अर्थ अविद्याकृत जो देहादि में तादात्म्यम तस्य अपहार्थत्वात्, तस्य निवृत्ति। अविद्या के कारण अपने स्वरूप के अज्ञान से ही देहादि में तादात्म्य भावे अहमस्मि मनुष्य होम स्थूल होम पश्यामि श्रृणोमि शरीर इंद्रियादि में तादात्म्य भाव है अज्ञान के कारण, उसकी निवृत्ति है। ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो देहादि में अनात्म जो तादात्म्य भाव उसकी निवृत्ति हो जाना ही तद्भाव को प्राप्त करना, ये गौण प्रयोग है तद्भाव को प्राप्त करना। या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिशते, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति ब्रह्म विद्या आपनोति परम इसके द्वारा कहते हैं। सा अविद्याकृतस्य अन्नमयादि विशेषात्मन अन्नमयादि, अविद्याकृतस्य अन्नमयादि विशेषात्मन, अन्नमयादि विशेषात्मा है अन्नमय आदि से प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये सब विशेषात्मा है, शुद्ध आत्मा नहीं है। वो अनात्म को मिला करके विशेष तत्व आत्मा में आत्मत्वेन अविद्या के कारण विशेष रूप में आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य अनात्मन, आत्मत्वेन अध्यारोपित है जबकि स्वयं अनात्मा है, उसका अपोह निवृत्ति के लिए ही ज्ञान का उपदेश है। टीका में अविद्या अध्यारोपिता अब्रह्मत्व व्यावृत्तिरेव ब्रह्म प्राप्तिर्विवक्षिता। अविद्या अध्यारोपितम अब्रह्मत्वम, अविद्या के द्वारा आरोपित है अब्रह्मत्व, अज्ञान के कारण अपने को अब्रह्म मानता है। अपने में जो अब्रह्मत्व आरोपित है उसकी व्यावृत्ति है, निवृत्ति है। ब्रह्म ज्ञान होने से अब्रह्मत्व की व्यावृत्ति ही, यही ब्रह्म प्राप्ति है। और ब्रह्म प्राप्त करने कुछ अलग नहीं, अब्रह्मत्व की व्यावृत्ति है तो ब्रह्म प्राप्ति विवक्षित, यही विवक्षिता है। इति फलवाक्यस्य एवमर्थता, फलवाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम, उसका ही अर्थ है। पूर्व पक्ष कहता है कथम अवगम्यते, यह ही अर्थ है अब्रह्मत्व की निवृत्ति ही अर्थ है, न पुनर अप्राप्त प्राप्ति। अब्रह्मत्व की निवृत्ति कहेंगे यह प्राप्त की प्राप्ति है, ब्रह्मत्व तो नित्य प्राप्त है, अपना स्वरूप है, अज्ञान के कारण अप्राप्त भ्रम होता है, अप्राप्त नहीं है अप्राप्त ही वह भ्रम होता है, स्वरूपतः ब्रह्मत्व ब्रह्म अपना स्वरूप प्राप्त है, तो ज्ञान से उसकी प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति होने से प्राप्त की प्राप्ति है, अप्राप्त की नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है प्राप्त की प्राप्ति ऐसे अर्थ कैसे निश्चय होगा, क्यों अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होगी, पहले ब्रह्म भाव अपना स्वरूप नहीं था ज्ञान से प्राप्त करता है, ऐसा क्यों अर्थ नहीं होगा, पूछता है पूर्व पक्षी। कथम एवं अर्थता अवगम्यते, अप्राप्त की प्राप्ति क्यों अर्थ नहीं होगा, ब्रह्म स्वरूप अपना है, केवल अध्यास देहादि में अनात्मा में आरोपित है आत्मभाव, उसकी निवृत्ति अब्रह्मत्व आरोपित है, वह आरोपित अब्रह्मत्व की निवृत्ति ही अर्थ है, एक ऐसे निश्चय होता है। उत्तर देने से परिहार करता है सिद्धांत, विद्या मात्र उपदेशात, केवल ज्ञान का उपदेश किया, विद्या मात्र से उपदेशात, विद्या या एवं केवल ज्ञान का उपदेश किया गया, अन्य भाव प्राप्ति यदि अप्राप्त की प्राप्ति होती तो ज्ञान मात्र से अन्य को प्राप्त नहीं करता है, स्वयं अज्ञान से अपने को भिन्न मानता था, ज्ञान होने से तद्रूप को प्राप्त करता है, दशम स्वयं है अपने को दशम नहीं मानता, दशम मर गया मानता था, अब यदि ज्ञान हो गया तो अपने स्वरूप दशम होता हुआ नित्य प्राप्त है, ज्ञान मात्र से प्राप्ति का व्यवहार किया जाता है, उपचार गौण प्रयोग है। विद्यायाश्च दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति, विद्या का कार्य तो अविद्या की निवृत्ति है, विद्या मात्र का उपदेश किया गया, विद्या मात्र उपदेश से अविद्या की निवृत्ति होगी, अब्रह्मत्व मानता है यह अज्ञान है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, तो अब्रह्मत्व निवृत्ति होने से स्वरूपतः ब्रह्म अपना स्वरूप होते हुए ब्रह्मत्व प्राप्त है। तच्च यह विद्या मात्रम आत्म प्राप्त साधनम उपदिश्यते, आत्म प्राप्ति के लिए साधन विद्या मात्रम उपदिश्यते, केवल ज्ञान ही उपदेश किया गया आत्म प्राप्ति के लिए, इससे सिद्ध होता है अपना स्वरूप ही ब्रह्म है, अज्ञान के कारण अप्राप्तत्व तो ब्रह्म होता था वो अप्राप्तत्व ब्रह्म नष्ट हो जाता है। टीका में अन्यथा उपपत्तिम शंकते, यहाँ सिद्धांत ने कहा विद्या मात्र उपदेशस्य अन्यथानुपपत्त्या तस्यैव तद्भावापत्ति, स्वयं ब्रह्म ही तद्रूप को प्राप्त करेगा, ब्रह्मविद आपनोति परम, इसे वाक्य के द्वारा फलवाक्य के द्वारा यह विवक्षित है, तो ब्रह्मविद ज्ञानी ब्रह्म ही है, अज्ञानी की निवृत्ति से ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, अनात्मा में अहम बुद्धि है उसकी निवृत्ति करनी है, यह क्यों है, विद्या मात्र उपदेशात, विद्या मात्र उपदेश अन्यथा उपदेश से अन्यथा अनुपपत्या, जिस प्रकार दिवा अभुंजान से देवदत्तस्य पीनत्वानुपपत्या रात्रिभोजनम कल्प्यते, दिन में नहीं खाता है किंतु मोटा पीन स्थूल है, स्थूल का है शरीर स्थूल है, वो रात्रिभोजन के बिना नहीं हो सकता है, रात्रिभोजन की कल्पना होती है, ये अर्थापत्ति प्रमाण है, अन्यथा अनुपपत्ति, रात्रिभोजन बिना पीनत्व अनुपपत्या दिवा भुंजान से देवदत्तस्य रात्रिभोजन, दिन में नहीं खाने वाले, दिन में नहीं खाने वाले देवदत्त का पीनत्व अनुपपत्ति के द्वारा रात्रि भोजन की कल्पना होती है, कोई व्यक्ति रात्रि में मोटा तगड़ा है इसको देख करके वो रात्रि में भोजन करता है यह निश्चय नहीं कर सकते, हाँ दिन में नहीं खाता है तब तो रात्रि भोजन कल्पना करेंगे, और केवल स्थूल काय देख करके ये अवश्य रात्रि में भोजन करता है ऐसी कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि रात्रि में नहीं खाने पर भी दिन में खा करके स्थूल हो सकता है, इसलिए अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण है जो मीमांसक वेदांती मानते हैं, अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण में दोष है अन्यथा भी उपपत्ति, अन्यथा यदि हो सकता है तो अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण तो अन्यथा अनुपपत्ति, यदि अन्यथा भी उपपत्ति हो जाए तो प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा, जिस प्रकार स्थूल शरीर देख करके रात्रि भोजन कल्पना करते हैं वो अन्यथा अनुपपत्ति हुआ नहीं है, वो तो अन्यथा उपपत्ति, अन्यथा भी का अर्थ रात्रि भोजन के बिना दिन में खा करके भी स्थूल हो सकता है, तो वहाँ रात्रि भोजन की कल्पना नहीं होती है। वहाँ अर्थापति कोई करेगा केवल स्थूल शरीर देख करके रात्रि में भोजन करता है ऐसा निश्चय करने के लिए अर्थापति प्रमाण प्रयोग करे तो उसमें दोष है। अन्यथा भी उपपत्ति, अन्यथा तो रात्रि भोजन के बिना भी स्थूल हो सकता है शरीर, पिनत्वम पिनत्व से उपपत्ति, इसलिए रात्रि भोजन कल्पना नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापति प्रमाण से सिद्धांत ने कहा ज्ञान मात्र उपदेश से यह निश्चय होता है स्वयं ब्रह्म ही एवं विद ज्ञानी, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाने से तद्भावापत्ति, ये अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से सिद्धांत ने कहा। पूर्व पक्षी शंका करता है अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण में दोष है, अन्यथा भी उपपत्ति, तो विद्या मात्र उपदेश से यह निश्चय होगा ऐसा नहीं है। विद्या मात्र उपदेश तो अन्यथा हो सकता है, स्वयं ब्रह्म नहीं है अन्य है, अन्य को प्राप्त करेगा, अब्रह्म है जीव ब्रह्म को प्राप्त करेगा, तो भी ज्ञान मात्र का उपदेश हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी ग्राम को जाना चाहता है उसको मार्ग उपदेश करते हैं, तो मार्ग उपदेश करने से वो ग्राम को प्राप्त करता है। मार्ग का ज्ञान इतने मात्र से, उपदेश होने मात्र से कोई प्राप्त करता चैत्र ग्राम रूप नहीं होता है, ग्राम तो उससे भिन्न है, तो भी ज्ञान मात्र ज्ञान का उपदेश किया जाता है। मार्ग का ज्ञान उपदेश होने से वो ग्राम को प्राप्त करता है, किंतु इतने मात्र से तो ग्राम रूप नहीं है। ठीक इसी प्रकार जीव को ज्ञान का उपदेश किया गया और ब्रह्म को प्राप्त करेगा, जैसे चैत्र से भिन्न ग्राम है ऐसे जीव से भिन्न ब्रह्म होगा। चैत्र को मार्ग उपदेश करते हैं और जीव को ज्ञान उपदेश करते हैं। पूर्व पिछी कहता है मार्ग विज्ञान उपदेशवद इति चेत, पूर्व पिछी कहता है जैसे मार्ग विज्ञान का उपदेश किया जाता है इस प्रकार उपदेश हो सकता है। तदात्मत्व विद्या मात्र साधन उपदेश हेतु, इसे तद्रूप अविद्या निवृत्ति मात्र रूप परात्म भाव, तदात्मत्व का अर्थ जो परात्म भाव है अविद्या निवृत्ति रूप ही ऐसा जो कहते हैं, परमात्म भाव अविद्या निवृत्ति रूप है ऐसा के लिए जो अविद्या मात्र साधन उपदेश किया ये हेतु नहीं है, विद्या मात्र ज्ञान ही साधन है, उसका उपदेश हेतु नहीं अविद्या निवृत्ति रूप परात्म भाव के लिए। क्यों नहीं? देशांतर प्राप्त मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनात्, अन्य देश की प्राप्ति के लिए मार्ग विज्ञान का उपदेश होता है, तो ज्ञान उपदेश मात्र से जो प्राप्ति का कर्म है देशांतर अकर्ता होता है कोई व्यक्ति है, नहीं ग्राम है वे गंता यदि चेत, वहाँ तो ग्राम ही गंता नहीं है, ग्राम कर्म है प्राप्ति का, गंता है उससे भिन्न चैत्र आदि व्यक्ति, फिर भी ज्ञान का उपदेश क्या मार्ग विज्ञान उपदेश होता है। ठीक इस प्रकार ब्रह्म से भिन्न जीव होता हुआ जीव को ज्ञान में उपदेश किया गया और जीव अपने से भिन्न ब्रह्म को प्राप्त करे यह हो सकता है, तो सिद्धांत कहेगा न। टीका में गंतु स्वतो ग्रामत्व अभावे भी, गंता चैत्र है स्वतः ग्राम नहीं है, नहीं होने पर भी पूर्व पक्षी का अभिप्राय यथा मार्ग ज्ञान उपदेश, मार्ग ज्ञान का उपदेश सार्थक होता है, इसी प्रकार तथा जीवस्य स्वतो ब्रह्मत्व अभावे भी, स्वरूप तो ब्रह्म नहीं है फिर भी विद्या उपदेश अभ्यास द्वारा, विद्या का उपदेश हुआ आचार्य के द्वारा, फिर जीव उसका अभ्यास करेगा उसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का हेतु हो जाएगा, विद्या उपदेश अभ्यास के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति हेतु हो जाए, ऐसा कहने पर सिद्धांत कहता है उपदेश में वैलक्षण है, वहाँ उपदेश ऐसा नहीं करते तुम ग्रामोसीति न तत्र उपदेश, तुम ग्राम हो ऐसा उपदेश नहीं किया जाता है, मार्ग का उपदेश किया जाता है, नहीं कहा जाता कि तुम ही ग्राम हो, अत्र अभेद उपदेश प्रतीयते, यहाँ तो अभेद उपदेश किया गया तत्त्वमसि आदि तुम ही ब्रह्म हो, तो उपदेश में वैध विलक्षणता है, अतः उपदेश वैषम्याद न दृष्टान्त युक्त इत्याह, उपदेश में वैलक्षण है वैधर्म है वैषम्य है, वहाँ उपदेश किया जाता है मार्ग का उपदेश ऐसे मार्ग है इधर से ऐसे जाना उसके बाद वृक्ष वृक्ष के बाद आगे जाना बाईं तरफ जाना फिर आगे गृह पर्वत ऐसे ऐसे मार्ग चिन्ह कहा जाता है, नहीं कहा जाता कि ग्राम तुम हो, जैसे दशम स्तमश में कहा गया तुम ही दशम हो, ऐसे देशांतर प्राप्ति साधन मार्ग उपदेश करते समय तुम ही तमेव देशांतरम तमेव ग्राम ऐसा नहीं कहा जाता है, यहाँ तो कहा जाता है तत्त्वमसि ब्रह्म तुम हो ऐसे कहा गया है। अत्र अभेद उपदेश प्रतीयते अथ उपदेश वैषम्यात न दृष्टान्त युत इत्या सिद्धांतिकता न वैधर्म्यात उपदेश में वैधर्म्य है वैषम्य है। तत्र ही ग्राम विषय विज्ञानम न उपदिश्यते तत्प्राप्ति मार्ग विषय में उपदिश्यते विज्ञानम, और ग्राम विषयक ज्ञान उपदेश नहीं है, ग्राम प्राप्ति के मार्ग विषय का उपदेश ज्ञान, मार्ग का उपदेश किया जाता है इसी मार्ग में चलो, ग्राम का ग्राम विषय का ज्ञान नहीं, यहाँ तो ग्राम प्राप्ति का जो मार्ग मार्ग विषय का चिन्ह ज्ञान उपदेश किया जाता है, यहाँ तो ब्रह्म का ही उपदेश है ब्रह्म विषय का, वहाँ ग्राम विषय का नहीं। तत्प्राप्ति मार्ग विषय में उपदिश्यते विज्ञानम, न तथा यह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकण साधनांतर विषय विज्ञान उपदिश्यते, यहाँ ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकण अन्य कोई साधन को विषय करने वाले ज्ञान का उपदेश नहीं, ब्रह्म का ही उपदेश किया जाता है, वही ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म तुम वही हो ऐसा कहा जाता है, एक अद्वितीय ब्रह्म। उक्त कर्मादि साधनापेक्षा ब्रह्म विज्ञानम पर प्राप्त साधन उपदिश्यते इति चेत, पूर्वपिछि कहता है साधन का उपदेश नहीं केवल ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म का उपदेश है यह नहीं, साधन का उपदेश तो है कर्म का उपदेश है, कर्म करेगा उपासना करेगा अंतकोण शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त करेगा वेदांत श्रवण अभ्यास करके, तो यहाँ भी तो मार्ग मार्गवत वहाँ जैसे मार्ग देशांतर प्राप्ति का साधन, यहाँ भी ब्रह्म प्राप्ति का साधन कर्म उपासना आदि उपदेश किया गया। उक्त कर्मादि साधनापेक्षा ब्रह्म विज्ञानम पर प्राप्त साधन उपदिशति चेत, ब्रह्म विज्ञान साधन है पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए, वो ब्रह्म विज्ञान कैसा है कर्मादि सापेक्षम साधनापेक्षा कर्म उपासनादि सापेक्ष ज्ञान ही पर ब्रह्म प्राप्ति का साधन है उपदेश किया गया। सिद्धांति कहते हैं न नित्यत्वानुमुक्ष्यसि इत्यादिना प्रत्युक्तत्वात्, यह इस शंका का निराकरण पहले हुआ है, मुक्ष्यस नित्यत्वात् मुख्य नित्य है ज्ञान उसका साधन नहीं, वस्तुतः साधन का गौण प्रयोग है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, ब्रह्म प्राप्ति का साधन ब्रह्म प्राप्ति जन्य ऐसा नहीं होगा, वो अज्ञान निवृत्ति से ही ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, इतने मात्र से ज्ञान में ब्रह्म प्राप्ति साधन तो कहा गया है, वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान स्वरूपतः ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्माकार वृत्ति है, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ही ब्रह्म है, इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है वृत्ति विशिष्ट वह तो साधन कहा जाता है अज्ञान निवर्तक होने से, और ब्रह्म स्वरूप ही स्वरूपतः स्वयं ब्रह्म ही है, उसकी प्राप्ति अथवा प्रकाश के लिए कोई साधन नहीं है। श्रुतिश्च तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति कार्यस्तस्य तदात्मत्वं दर्शयति, श्रुति कहती तदात्मस्वरूप कार्य में स्थित ही तदरूप है ब्रह्म, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति, श्रुति का अर्थ क्या गया जो सृष्टिकर्ता वही प्रविष्ट है जीव रूप से, जो जीव रूप से दिखता है जो आपको जीव मानते हो आप वही सृष्टिकर्ता ही हो ब्रह्म ही हो, कार्यस्तस्य कार्य शरीर में स्थित ही तदात्मत्वं ब्रह्मात्मत्वं ब्रह्म रूप ही श्रुति कहती है। अभय प्रतिष्ठा उपपतिष्ठ, तभी अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, तद्रूप एक अद्वितीय तत्व को प्राप्त करने से ही अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो अभय प्रतिष्ठा नहीं। यदि विराम उपपतिष्ठ, यदि विद्यावान स्वात्मनो अन्य न पश्यति, ज्ञानी अपने से भिन्न नहीं देखता है तत्व अभयम प्रतिष्ठा विन्दते इति स्याद, तभी तो संभव होगा अभयम यथा स्याद तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अभय रूप को प्राप्त करता है तभी यदि अन्य नहीं देखता है, क्योंकि भय हेतु परस्य अन्य से अभावात, भय का हेतु अन्य है पर अन्य नहीं है, परमात्मा ईश्वर भय का हेतु यदि अन्य होगा तो भय अवश्य रहेगा, यदि अन्य नहीं है अपना स्वरूप हुआ तो भय हेतु नहीं रहा तो अभय को प्राप्त करता है। टीका में यदि विदुष सकाशाद अन्य ईश्वर भय हेतु नास्ति का तरी गतिर्व्यतिरित ईश्वर दर्शन से इत आशंका आह, यदि विद्वान से भिन्न ईश्वर अन्य भय हेतु है ही नहीं तो व्यतिरित ईश्वर दर्शन से अपने से भिन्न ईश्वर उसका ज्ञान अपने से भिन्न ईश्वर का ज्ञान अहमअस्मि ब्रह्म ये जो कहा गया कहीं उपासना भी कही जाती है उसकी क्या गति होगी। यदि अपने से ईश्वर भिन्न नहीं है तो फिर व्यतिरित भिन्न ईश्वर ज्ञान का उसके क्या उसकी क्या गति होगी। तो उत्तर देते भाष्य में अन्यस्य च अविद्याकृतत्व विद्या वस्तुतः दर्शन उपपत्ति। अन्य अविद्याकृत है, अविद्याकृतत्व अन्यस्य अन्य अविद्याकृत है अज्ञान के कारण। तो ज्ञान होने पर विद्या वस्तुतः दर्शन उपपत्ति, वस्तुतः दर्शन हो जाएगा अपना स्वरूप अहम अस्मि ज्ञान से हो जाएगा। तद्धि द्वितीयस्य चंद्रस्य सत्त्वं यद अतैमिके अतैमिकेन चक्षुस्मता न गृह्यते। द्वितीयस्य चंद्रस्य सत्त्वं, द्वितीय चंद्र का असत्व हो जाता है। कोई तैमिरिक तिमिर रोग से ग्रस्त चंद्र को देखता है तो दो दिखता है, किंतु जो तैमिरिक नहीं है न तैमिरिक थी अतैमिरिक तैमिरिक रोग ग्रस्त नहीं तिमिर रोग ग्रस्त नहीं वो देखता है, एक ही चंद्र देखता है द्वितीय को नहीं देखता है, वही द्वितीय चंद्र का अभाव हो गया। द्वितीय चंद्र का अभाव असत्व क्या है, यद चक्षुष्मता अतैमिरिकेण तिमिर रोग नहीं है चक्षु है उसके द्वारा द्वितीय का ग्रहण नहीं होता है, वही उसका अभाव है विराम न गृह्यते। टीका में कल्पित भेद विशिष्ट रूपेण ईश्वर से अविद्याकृतत्व मिथ्यात्व सति विद्या तत्र अवस्तुत्व दर्शन उपपद्यते। भाष्य में कहा था अन्यस्य च अविद्याकृतत्व विद्या अवस्तुत्व दर्शन उपपत्ति। अविद्याकृत है अन्य, ज्ञान होने पर क्या निश्चय होगा, अन्य अवास्तव है, जो अविद्याकृत है वो वास्तव नहीं है। अन्य ईश्वर भी अन्य यदि है सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट वो भी अविद्या अवस्तु है वास्तव नहीं, भिन्न कोई वास्तव नहीं है, आत्मा से भिन्न सब अनात्मा है, सब अनात्मा है, एक आत्म तत्व ही सर्वत्र है अधिष्ठान, बाकी उससे भिन्न नाम रूप अवास्तव है। कल्पित भेद विशिष्ट रूपेण ईश्वर से अविद्याकृतत्व, ईश्वर अविद्याकृत कैसा है, स्वरूपतः अविद्याकृत नहीं, स्वरूपतः तो अधिष्ठान चैतन्य अपना स्वरूप ही है, किंतु कल्पित भेद विशिष्ट रूपेण, भेद विशिष्ट अर्थात भिन्नत्वेन कल्पित भेद युक्त, कल्पित भेद विशिष्ट होने से स्वयं कल्पित हुआ, कल्पित भेद विशिष्ट जो हुआ तद्रूप से मिथ्या है। ईश्वर में कल्पित भेद मान करके कल्पित भेद विशिष्ट रूप से ईश्वर अविद्याकृतत्व है, अविद्याकृत है, स्वरूपत चैतन्य लक्ष्यार्थ है वह अविद्याकृत नहीं है, कल्पित भेद विशिष्ट रूप से अविद्याकृत होने से मिथ्या है, मिथ्या तो भेद विशिष्टत्व ने मिथ्या है, स्वरूपत सत्य होने पर भी भेद कल्पित भेद विशिष्टत्व ने मिथ्या है, मिथ्या होने पर विद्या तत्र अवस्तुत्व दर्शन उपपद्यते। जब ज्ञान हो जाएगा तो समझ लेगा ये अविद्याकृत है भेद, इसलिए भेद विशिष्टत्व ने मिथ्या है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। ईश्वरो मम प्रशास्ता इति मिथ्या एतद् यतः तस्य मम च एकात्मेव परमार्थम इति विद्वद्दृष्ट्या विशिष्टस्य असत्त्वम् इत्यर्थः। जब ज्ञान हो जाता है ओ ईश्वरो मम प्रशास्ता इति मिथ्या एतद्, पहले मानता था ईश्वर मेरे शासक है प्रशास्ता है, तो ज्ञान साक्षात्कार जब हो जाता है अहमअस्मि ब्रह्म एतद् मिथ्या यतः यस्मात् कारणात्, क्योंकि तस्य मम च एकात्ममेव, अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हुआ ईश्वर में एक स्वरूप हूँ, ईश्वर शब्द कहने पर ईश्वर शब्द हो ब्रह्म शब्द हो तत्शब्द हो वाच्यार्थ तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही है, लक्ष्यार्थ शुद्ध है, जहाँ एकत्व कहेंगे लक्ष्यार्थ को लेना, ईश्वर शब्द कहा जाए अथवा ब्रह्म शब्द कहा जाए, कोई शंका करते ईश्वर के साथ जीव एक नहीं होता है और ब्रह्म के साथ एक होगा तो ईश्वर अहम ऐसे कैसे कहेगा, ईश्वर कहो ब्रह्म कहो दोनों का एक ही अर्थ है, वाच्यार्थ सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट ईश्वर ही है, शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म शब्द से भी ब्रह्म शब्द का शक्यार्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं है, शुद्ध ब्रह्म में किसी भी शब्द की शक्ति नहीं है, ब्रह्म शब्द का भी वाच्यार्थ ईश्वर है, लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है। समझाने के लिए कहीं कहीं ईश्वर माया विशिष्ट को कहते और शुद्ध को ब्रह्म शब्द से कह देते, किंतु ब्रह्म शब्द का शक्यार्थ तो ईश्वर ही है, लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य। इसलिए ईश्वर तस्य च मम ऐकात्म्यम, ईश्वर में हूँ ये ज्ञान ही परमार्थम। इति विद्वदृष्ट्या विशिष्ट से असत्व, विद्वत ज्ञानी के दृष्टि से जो भेद विशिष्ट ईश्वर मिथ्या है, भिन्न है ही नहीं, भेद विशिष्ट ईश्वर भिन्न है ही नहीं। दृष्टान्तेन वैषम्यम संकते, फिर पूर्व पक्षी शंका करता है वैषम्य विषमता नैवम न गृह्यते इति चेत, जैसे चक्षु वाले तैमिर का रोग नहीं, तिमिर रोग नहीं, किस पुरुष द्वितीय चंद्र को नहीं देखता है, नहीं देखने से द्वितीय चंद्र का अभाव हो गया, एक ही चंद्र है, ये दृष्टांत दिया। कहता है पूर्व पक्षी कहता है ये तो ठीक है, तिमिर रोग नष्ट होने पर द्वितीय चंद्र का ग्रहण नहीं होता है, किंतु ज्ञान होने पर द्वितीय का ग्रहण नहीं होता है ये तो नहीं है। नैवम न गृह्यते इति चेत, द्वितीय न गृह्यते इति न एवं न, जैसे चक्षु वाला द्वितीय चंद्र को नहीं देखता है, ठीक है, ज्ञान उपदेश होने के कारण जीव अपने से भिन्न ईश्वर अथवा जगत को नहीं देखता है, ये बात नहीं। न गृह्यते इति न एवं न गृह्यते इति न इति चेत, सिद्धांति कहेगा न। टीका में यथा चंद्रैकत्व दर्शनात् द्वितीयश्चंद्र न गृह्यते, जब चंद्र एक ही ऐसे ज्ञान हो गया, रोग नष्ट हो गया तिमिर रोग, एकत्व दर्शन होने पर द्वितीयश्चंद्र न गृह्यते। नैवं ब्रह्मविद्या न गृह्यते व्यतिरित ईश्वर, ब्रह्मज्ञानी उससे भिन्न ईश्वर को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा नहीं, ज्ञान होने पर भी अपने से भिन्न को देखता है, पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति कहता है नहीं, आगे पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। प्रतिनियत प्रपंचावभास से भोजनादि प्रवृत्ति अनुपपत्तिया जीवनमुक्तस्यापि उपगमात् प्रपंच प्रतिनियमस्य च ईश्वराधीनत्व अभ्युपगमात् इत्यर्थ, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। प्रतिनियत प्रपंचावभासस्य, निश्चित जैसे प्रपंच है, जो वस्तु का जैसे स्वभाव है ऐसे प्रपंच का भान होता है ज्ञानी को, ज्ञान होने के बाद कोई अवस्तु अलग हो जाता है, जल अग्नि हो जाए, अग्नि पवन हो जाए, ऐसा नहीं होता है, जैसे वस्तु है ऐसे ही भान होता है, तब क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करता है, नहीं कि ज्ञान हो गया क्षुधा निवृत्ति के लिए खाली वायु पी ले, पानी पीकर रह जाए, ऐसा नहीं होता है, अथवा मंत्र पाठ कर ले भोजन नहीं करके हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे अज्ञानी भोजन करता है क्षुधा निवृत्ति के लिए, ज्ञानी वैसे ही करता है, पिपासा निवृत्ति के लिए अज्ञानी पानी पीता है, ज्ञानी भी पानी पीता है, जो प्रपंच में जैसे जैसे वस्तु का धर्म ऐसे ही उसको भान होता है, क्योंकि भोजनादि प्रवृत्ति अनुपपत्या, नहीं तो भोजनादि प्रवृत्ति नहीं होगी, यदि ज्ञानी को ऐसे भान नहीं होता है क्षुत पिपासा कुछ नहीं, तो भोजनादि में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो अज्ञानी क्या की जैसे प्रवृत्ति होती है ज्ञानी की ऐसे ही प्रवृत्ति होती, प्रवृत्ति अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होगा। जीवनमुक्त ज्ञान होने के बाद उसको जीवनमुक्त कहते हैं, अहमस्मि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया और जीते जी मुक्त है, इसलिए जीवनमुक्त है। जीवनमुक्त ज्ञानी कवि अभ्युपगमात् मानना पड़े, अभ्युपगमात् कस्य प्रपंच अवभासस्य, जैसे अज्ञानी को दिखता है ऐसे प्रपंच ज्ञानी को भी दिखता है, वो भी गर्त कंटक से बच जाता है, अग्नि से बचता है, ठंडी के समय अग्नि आदि सेवन कर सकता है, वस्त्र ग्रहण करता है, ये सब ज्ञानी को भी इसे प्रपंच अवभास मानना पड़ेगा। और प्रपंच प्रतिनियम से ईश्वराधीन तो अभ्युपगमात्, प्रपंच का नियम ईश्वर के अधीन है, वस्तु की व्यवस्था वस्तु धर्म का नियामक अंतर्यामी ईश्वर है, ईश्वर के अधीन है वस्तु धर्म, इसलिए ज्ञानी भी अपने से भिन्न ईश्वर को जानता है, देखता है, देखता है जानता है, अपने से भिन्न ईश्वर मानता है, तभी प्रपंच जब देखता है व्यवहार करता है तो ईश्वर भिन्न नहीं देखता है ज्ञानी, यह बात नहीं है। रोग नष्ट होने पर, तिमिर रोग नष्ट होने पर चक्षु वाला द्वितीय चंद्र को नहीं देखता है, यह तो ठीक है, किंतु ज्ञानी अपने से भिन्न ईश्वर को नहीं देखता है, नहीं जानता है, यह बात नहीं। अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है प्रपंच अवभास जीवनमुक्त ज्ञानी को भी होता है, क्योंकि वो नियत प्रवृत्त होता है, जैसे अज्ञानी प्रवृत्त होता है क्षुत पिपासा आदि निवृत्ति के लिए। भाष्य में, टीका में आगे सिद्धांति का अभिप्राय, यद्यपि जागरे व्यतिरेकाभास दर्शन विदुषस तथापि न तद्भय कारणम। जागृत अवस्था में ज्ञानी को व्यतिरेक आभास दर्शन होता है, व्यतिरेक तो नहीं है, उसको निश्चय हो गया ये भिन्न नहीं है, किंतु भिन्नवत आभास होता है, दर्शन होता है, तो शिष्य को अपने से भिन्न देखता है तभी तो उपदेश करता है। तो व्यतिरेक अर्थात भेद आभास का दर्शन ज्ञानी को होता है। तथापि न तद भय कारणम, वह भय कारण नहीं है। जैसे सर्प प्लास्टिक से बना गया, सर्प पहले भय करता है, बाल बच्चे अभिवेकी, बाद में निश्चय हो गया वो सर्प जैसे दिखने पर भी मालूम हो गया ये सर्प नहीं है, सर्पाभास सर्प जैसे दिखने पर भी वह भय कारण नहीं होता है। ठीक है, ज्ञानी को भी ज्ञान हो जाने पर भेदाभास, भेद पहले निश्चय था, अभी भेदाभास भेद जैसे लगता है, निश्चय हो गया मिथ्या है, तो भेद दर्शन भय कारण नहीं होता है। न तद भय कारणम, नहीं माया भी स्वविरचित व्याघ्राभासदाद विभेदी, जादूगर दिखाता है अपने व्याघ्र बना जाता है अथवा किसको व्याघ्र बना देता है, लोग उससे डरते हैं, किंतु जादूगर स्वयं डरता है ऐसा नहीं, न विभेदी। अभिदुषोपि व्यतिरिक दर्शन न सदातन मित्या, अज्ञानी भेद दर्शन करता है पूर्व पिछले ने कहा, सिद्धांति कहता है देखने पर भी भेदाभास होने पर भी उसे भय नहीं करता है। और अज्ञानी भेद दर्शन करता है जो कहा अपने, अज्ञान भी सर्वदा भेद दर्शन नहीं करता है, न सुप्त समाहित अग्रहणात्, अज्ञानी भी भेद दर्शन नहीं करता, सुसुप्ति अवस्था में समाहित अवस्था में भेद दर्शन नहीं करता है, इसलिए भेद वास्तव नहीं है। ठीक है, सुसुप्ते व्यतिरिका ग्रहणम असत्व साधक न भवति इत्याह, सिद्धांत ने कहा अज्ञानी भी सुसुप्ति अवस्था में भेद ग्रहण नहीं करता है, भेद ग्रहण नहीं करने से भेद से असत्वम, जैसे तैमेरिका रोगी तिमिर रोग वाला तैमेरिका व्यक्ति द्वितीय चंद्र देखता है, जिसको तिमिर रोग नष्ट हो गया अथवा रोग है ही नहीं, ऐसे चक्षु वाला व्यक्ति द्वितीय चंद्र को नहीं देखता है, तो द्वितीय चंद्र का अभाव हो गया। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी प्रपंच को ऐसे सत्य रूप से नहीं देखता है, मिथ्या देखता है, उसका अभाव हो गया। अज्ञान भी प्रपंच को सदा नहीं देखता है, सुसुप्ति अवस्था में समाहित अवस्था में प्रपंच नहीं देखता है, और नहीं देखने से प्रपंच असत है, प्रपंच का असत्व है। तो पूर्व पक्षी कहता है इससे असत्व प्रपंच में असत्व सिद्ध नहीं होगा। व्यतिरिका ग्रहणम, सुसुप्ति अवस्था में भिन्न का ग्रहण, अपने से भिन्न का ग्रहण नहीं होता है, इतने मात्र से वह असत्व का साधक होगा। सुसुप्ति अवस्था में अज्ञानी अपने से भिन्न को नहीं देखता है, नहीं दे भेद का आदर्शन ही भेद के असत्व का साधक ऐसा नहीं होगा, ऐसे कहता है पूर्व पक्षी। सुसुप्ते ग्रहणम अन्यासक्तवदिति चेत, सुसुप्ते अग्रहणम, सुसुप्ति में भेद से अग्रहण होता है अज्ञानी को भी, किंतु अन्यासक्तवत, जैसे कोई अन्य आसक्त अन्य में आसक्त है वो अन्य को नहीं देखता है, जिसमें आसक्त उसमें इतना आसक्त है कि बाण आदि बनाता है, राजा गए तो पूछने पर कहता है मैं नहीं देखा, मैं इसमें आसक्त था। अभी भी ऐसा होता है, कभी किसी कार्य में किसी चिंता में आसक्त है, अन्य कुछ कहने पर सुनता नहीं। अन्य आसक्त यथा व्यतिरेकम न पश्यति, अन्य में आसक्त भिन्न को नहीं देखता है, इसी प्रकार अज्ञानी सुसुप्ति में प्रपंच नहीं देखता है क्योंकि अन्य में आसक्त है। कैसे अन्य में आसक्त है आगे कहते हैं, अन्यासक्तवत टीका में यथा ईशुकार ईश्वासक्त मनस्तया, ईशु बाण में आसक्त है, ईश्वासक्तम मन यस्य स ईश्वासक्त मना तस्य भाव ईश्वासक्त मनस्ता तया, ईश्व में बाण में आसक्त उसका मन होने से तद व्यतिरिक्त विद्यमान न पश्यति, अन्य नहीं देखता है, किंतु अन्य का अभाव नहीं, अन्य होने पर भी नहीं देखता है, इतने मात्र से अन्य का अभाव नहीं होगा, अन्य में आसक्त है और दूसरे के जिसमें अनासक्त है उसको नहीं देखा, इतने मात्र से उसका अभाव सिद्ध नहीं होगा, वो विद्यमान होने पर भी नहीं देखता है। ठीक इसी प्रकार सुसुप्ते भी निरायास सुखासक्ततया, जीव समय निरायास चेष्टा रहित स्वरूप सुख में आसक्त है। सुषुप्ति अवस्था में जीव आनंद रूप ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। उसमें आसक्त होने के कारण अपने से भिन्न विद्यमान होने पर भी प्रपंच को नहीं देखता है। सदपि द्वितीयम तृतीय नहीं, सदपि द्वितीयम न पश्यति, न तो अभावादित्यर्थ, द्वितीय होने पर भी नहीं देखता है, न तो अभावाद, अभाव है नहीं है ऐसी बात नहीं है। अन्यासक्तस्य तद्व्यतिरिक्ता दर्शने भी तदर्शन व्यवस्थी सुषुप्ते तो न किंचित अज्ञाशिषम इति प्रत्याद सुखस्यापि आत्मतादात्म्याद अज्ञानस्य च व्यतिरिक्तत्वानिर्वचनाद अतस्तात्विक द्वितीयाभावादेव अग्रहणम् इत्याह। सिद्धांति कहता है अन्यासक्तस्य जो बाण में आसक्त है तद्व्यतिरिक्ता दर्शने भी बाण से भिन्न नहीं दिखता है, किंतु तदर्शन व्यवस्थित बाण का दर्शन तो है। जो बाण में आसक्त है बाण से भिन्न किसको नहीं देखने पर भी बाण को देखता है, किंतु सुश्रुति में क्या है किसी को भी नहीं देखता है। सुश्रुते तो न किंचित अज्ञाशिषम इति प्रत्ययात उठने पर कहता है न किंचित अज्ञाशिषम, कुछ नहीं जाना कुछ पता नहीं चला ये ज्ञान होता है, अर्थात किसी का भी ज्ञान सबका ज्ञान है, किसी का भी ज्ञान नहीं है। और सुख का अनुभव सुख से आत्मतादात्म्याद सुख आत्मस्वरूप है अपने से भिन्न नहीं है। अज्ञान सच जो सर्व विषय का अज्ञान है वो द्वितीय हो जाएगा। अज्ञान सच व्यतिरिक्तत्व अनिर्वचनाद अज्ञान स्वरूप से अतिरिक्त व्यतिरिक्त है ऐसा निर्वचन नहीं हो सकता है। भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं, अज्ञान को ब्रह्म से भिन्न अज्ञान शक्ति है। जैसे वन्नी की दाहक शक्ति दाहकत्व शक्ति वन्नी से भिन्न नहीं है, चैत्र से उसकी शक्ति भिन्न नहीं है, ऐसे ब्रह्म की शक्ति अज्ञान ब्रह्म से भिन्न नहीं है, भिन्न रूप से ग्रहण नहीं होता है, निर्वचन नहीं होता है, इसलिए उसको अनिर्वचन कहते। भिन्न नहीं अत्यंत अभिन्न नहीं इसलिए अनिर्वचनीय है, भिन्नाभिन्न हो नहीं सकता है। तात्विक द्वितीय भावादेव अग्रहणम इत्याह, वास्तव द्वितीय नहीं होने से ही अग्रहण, वास्तव के सुश्रुति में किसी का भी ग्रहण नहीं होता है। विश्वासक्त व्यक्ति अन्य का ग्रहण नहीं करने पर भी यीशु का ग्रहण करता है, यीशु का ज्ञान है बाण का ज्ञान है, किंतु सुश्रुति अवस्था में किसी का भी ज्ञान नहीं है। और जो सुख स्वरूप अपना स्वरूप है उससे भिन्न किसी का ही ग्रहण नहीं होता है, इसे ये सिद्ध हुआ तात्विक द्वितीय अभावादेव अग्रहणम, द्वितीय तात्विक तत्वता नहीं है इसे सुश्रुति में अग्रहणम। इतिहास सिद्धांत कहता है न सर्वाग्रहणात् सर्वस्य ग्रहणात् सर्वेषाम ग्रहणात् किसी का भी ग्रहण नहीं होता है। बाण तो बाण को कम से कम देखता है जिसमें आ सकते हैं। टीका में सुषुप्ते चेद अनुपलम्भाद असत्व पूर्वपिछी कहता है सुषुप्ति अवस्था में प्रपंच का अनुपलम्भ अज्ञान भी उपलम्भ नहीं करता है, प्रपंच का ग्रहण नहीं करता है, इसलिए प्रपंच का असत्व ऐसा यदि आप कहते हो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में अज्ञानी भी ज्ञानी भी प्रपंच देखते हैं तो प्रपंच सत्य क्यों नहीं होगा। सुषुप्ति अवस्था में अग्रहणाद असत्व कहते हो, हम कहते हैं जागृत अवस्था में ग्रहणाद प्रपंच से सत्व ये क्यों नहीं होगा। सुषुप्ति चेद अनुपलम्भाद असत्व तरी जागृत स्वप्न और उपलम्भाद दैत्य से सत्व किम न सियात, ज्ञानी उसको मिथ्या देखे किंतु अज्ञानी तो देखता है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था दो अवस्था में देखता है तो द्वैत सत्व क्यों नहीं होगा। ऐसा संक्रमण से कहते हैं भाष्य में जागृत स्वप्न और अन्य से ग्रहणात् सत्व में वैति चेत न, पूर्व पक्ष ने कहा जागृत स्वप्न में अवस्था में अन्य का ग्रहण होने से सत्व होगा इति चेत न। अविद्याकृतत्व जागृत स्वप्न और जागृत स्वप्न दोनों अविद्याकृत है, अविद्याकृत होने के कारण अन्य ग्रहण अविद्याकृत है। यद अन्य ग्रहणम जागृत स्वप्न तद अविद्याकृतम, वह जागृत स्वप्न में अन्य का ग्रहण होता है, अन्य ग्रहण है अविद्याकृतम, जागृत स्वप्न अवस्था तो अविद्याकृत है अन्य ग्रहणम अविद्याकृत है। अविद्याकृत क्योंकि अविद्या भावे भावात अभावात नहीं, अविद्या भावे भावात अविद्या होने पर ही होता है, अभावे अभावात भी अर्थ होगा वो अन्य लेना बाहर। टीका में उसके अर्थ दिया है अविद्या सत्वेव सत्वात्। टीका में अनात्मादु आत्मत्वादि बुद्धिर अविद्या। अनात्मादु अनात्मा देह इंद्रियादि में आत्मत्व बुद्धि अहम बुद्धि यही अविद्या है। वस्तुतः देहादि में अहम बुद्धि अविद्या नहीं, अविद्या का कार्य है, तो भी अविद्या कार्य में अविद्या शब्द प्रयोग किया जाता है। अनात्मादु आत्मत्व बुद्धि अनात्मा आदि से अनात्मा का भेद अहम बुद्धि अविद्या है। तद्भावे एवं अविद्या भावे का अर्थ है तस्या भावे एवं अविद्या रहने पर ही एवं भावात, भावात का अर्थ द्वैतोपलम्भात, अविद्या रहने पर ही द्वैत का उपलम्ब होता है। एवं कार कहेंगे तो अर्थ हो जाएगा अविद्या भावे द्वैत उपलम्ब नहीं होता है ज्ञानी को। उपलम्भ मात्रम सत्व साधकम न, न उपलम्भ मात्रम सत्व साधकम, केवल उपलम्भ ज्ञान वस्तु के सत्व का साधक नहीं होता है। केवल ज्ञान वस्तु के सत्व का साधक हो तो सुक्ति रजत भी सत्व हो जाए, सत्व हो जाएगा। सुक्ति में रजत का ज्ञान होता है, ज्ञान मात्र सत्व का साधक होगा तो सुक्ति में रजत भी सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा सुक्ति रूप्यादेर भी सत्व प्रसंगात, सुक्ति रूप्यम रूप्य है रजत, वो सुक्ति रूप्य उसको कहते जो सुक्ति में रूप्य ज्ञान होता है, उसका विषयभूत रूप्यम अनिर्वचनीयम उसको सुक्ति रूप्य सुक्ति रजत शब्द से कहते हैं, सत्य रजत से भिन्न समझने के लिए। तो सुक्ति रजत वस्तु तो है ही नहीं, दिखने पर भी यदि केवल दर्शनम वस्तु सत्व साधक हो सुक्ति रजत भी दिखने से वास्तव हो जाए। ये प्रसंगादित्या न अविद्याकृतत्व जागृत स्वप्नयोर यद अन्य ग्रहणम जागृत स्वप्नयोर तद अविद्याकृतम अविद्याभावे भावात्। और अविद्या अभावे अभाव ये बाहर समझना, अविद्या भावे व भाव, अविद्या नहीं तो नहीं होगा। और इसे कहीं पाठ होगा अविद्या अभावे अभावात, अविद्या के बिना नहीं होता है। तो ये अन्य टीका में इसी वनमाला वनमाला की टीका है, इसमें अविद्या भावे भावात, और आनंद की टीका में भी इसी व्याख्या है तद भावेव द्वैतोपलम्भात, यह अर्थ है। इसलिए अविद्या भावे भावात। पूर्ववादी आह, फिर पूर्वपक्षी कहता है जैसे सिद्धांत ने कहा अन्य ग्रहणम अविद्याकृतम, अन्य का ग्रहण जागृत स्वप्न में अपने से भिन्न का ग्रहण होता है वो अविद्याकृत है, ऐसे सिद्धांत ने कहा। पूर्वपक्षी कहता है सुश्रुति में अन्य का जो ग्रहण नहीं होता है अग्रहण है वह भी अविद्याकृत है, जागृत स्वप्न में अन्य का ग्रहण अविद्याकृत है। अभी पूर्वपक्षी कहता है सुश्रुति में अन्य का ग्रहण नहीं होता है, क्यों अविद्याकृतम, अविद्या के कारण अन्य ग्रहण नहीं करता है, अन्य है, ये पूर्वपक्षी कहता है। सुषुप्ते अग्रहणम अपि अविद्याकृतम इति चेत, अग्रहण सुषुप्ति में है, ज्ञान है ग्रहण, अग्रहण का अर्थ अज्ञान, सुषुप्ति में जो अग्रहण है वह भी अविद्याकृतम इति चेत, सिद्धांत इसका निराकरण करेगा न, क्योंकि स्वाभाविक है अग्रहण, स्वाभाविक है अविद्याकृत नहीं, किससे जन्य नहीं होता है। सुषुप्ते द्वितीय से अग्रहणमपि लयरूप अविद्याकृतम, पूर्वपक्षी का अभिप्राय है सुषुप्त में द्वितीय का अग्रहण द्वितीय का ज्ञान नहीं होता है वह भी अविद्याकृतम, कौन अविद्या है लयरूप अविद्या, लयरूप अविद्या सबका अविद्या में लय होता है, लयरूप अविद्या है अविद्या के कारण अन्य ग्रहण न तो भेदाभाव निबंधनम, भेद नहीं है भेदाभाव निबंधनम, यस्य निबंधन है मूल कारण, भेद के अभाव ही उसका कारण है अन्य अग्रहण का ऐसा नहीं है। अतो यदुक्तम सुषुप्ते सर्वात्मक ब्रह्मभूत जीव, जीव सर्वात्मक ब्रह्म रूप हो गया स्व्यतिरिक्तम अभावादेव न पश्यति इति तदसति इत्यर्थ, अपने से भिन्न को नहीं देखता है जीव ब्रह्म स्वरूप हो गया, क्यों नहीं देखता है अभावादेव स्व्यतिरिक्त न पश्यति, अन्य है ही नहीं इसलिए नहीं देखता है, अन्य नहीं है इसके लिए प्रमाण दे तो, क्योंकि सुश्रुति में जीव अन्य को ग्रहण नहीं करता है यह जो कहा वो ठीक नहीं है, अविद्या के कारण ही अग्रहण है वस्तुतः अन्य है ये जो कह तो तदसत, क्योंकि अविद्या के कारण ही अज्ञान के कारण ही अग्रहण वस्तुतः अग्रहण नहीं है ऐसे पूर्वपक्षी कहता है। जैसे आप कह तो जागृत स्वप्न में अन्य का ग्रहण अविद्याकृतम, ठीक इसी प्रकार पूर्वपक्षी कहता है सुषुप्ति में अन्य का आग्रहण वो भी अविद्याकृत है। अब इसके ऊपर सिद्धांत कहेगा अन्य आग्रहणम अविद्याकृतम, अन्य का आग्रहण है अज्ञान, अग्रहण है अज्ञान, अन्य का अज्ञान अविद्याकृत अज्ञानकृत, इसके ऊपर विचार करना विकल्प करके सिद्धांत पूछेगा कि वो अग्रहण अविद्याकृत नहीं, अग्रहण तो स्वाभाविक है, अनादि अग्रहण ही है, अविद्या ही है। ओ